السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Velkommen til denne velsignede Jumu'ah. Velkommen til denne velsignede fredagsbøn i den her velsignede dag. Jeg vil først og fremmest sige, inden at det bliver for sent, vær venlig at rykke lidt længere frem, så der er plads til alle, fordi det ser ud som om, der er lidt tumult der bagved. Så vær venlig at lige rykke en meter eller to frem. Så kommer nok her. Velkommen til alle brødre og søstre, og velkommen til vores gæster, til Albertslunds borgmester og kommunaldirektøren. Det er en stor ære at have jer med her i dag, og det betyder meget for os, at I bruger jeres tid og giver den tid, det tager at have den forbindelse med vores forening og vores kulturhus og vores moské. Dagens khutba, dagens fredagsprædiken handler om afvise. Det er afvise fra normen, og det er afviser. Så den her afvigelse får en negativ virkning, så man ender ud i kriminalitet, eller man ender ud i ekstremistiske handlinger, som ikke er til gavn for samfundet eller den kommune, man nu bor i. Der er rigtig, rigtig mange årsager til, at den her kriminalitet, såsom de her afbrændinger og hvad skal man sige, hærværk og alle de massive ting, der foregår i øjeblikket. Der er mange årsager til, at de foregår og de kommer frem. En af årsagerne er blandt andet familiens rolle. Familien spiller en meget, meget stor rolle i det her, og det kommer som et resultat af, at forældrene typisk har meget, meget travlt med deres arbejde. Forældrene er stressede. De har simpelthen ikke tålmodighed. De har ikke overskud tilbage til at fokusere på deres børn og deres børns ved og vel og opdragelse, når de kommer tilbage fra arbejde. Og det munder altså ud i, at man bliver uenig omkring opdragelsen, hvordan den skal foregå. Man har ikke en målsætning. Man har ikke nogen klar retningslinjer for, hvordan børnene skal opdrages. Og det kan resultere i, at børnene, de kan altså mærke den her afmagt, og så sker der altså ting og sager, blandt andet de her afbrændinger, desværre. Det kan være en af resultaterne. For ikke at snakke om, at forældrenes manglende tilstedeværelse og manglende opmærksomhed i forhold til børnene, det kan i værste fald også resultere i skilsmisse, som kan have fatale konsekvenser. Ikke forstået på den måde, at skilsmisse betyder, at man ender med at få kriminelle børn. Tværtimod, der er masser af gode eksempler på skilte par, eller fraskilte par, der alligevel klarer sig godt, og som har børn, som har fået masser af succes i samfundet. Desværre er der dog nogen, der har tendens til at ikke have et godt forhold til hinanden, og ikke at have et godt forhold til deres børn, på trods af, at de er skilt. Det betyder ikke, at man skal glemme sine børn, hvis man er blevet skilt med sin kone eller sin mand. Det betyder ikke, at man skal glemme det store ansvar, man har overfor de børn, som man faktisk har været med til at opdrage, og som man har kæmpe ansvar for. Det ansvar skal man ikke glemme. Og det er det manglende ansvar, som kan resultere i, at børn kommer ud i sådan nogle dårlige ting. Så vi skal i fællesskab arbejde for, at familien kommer og forstår den her rolle og tager det her store ansvar på sig. Skolen spiller også en meget stor rolle i det her. Der er manglende fokus på vejledning, og underviseren på skolen kommer måske og skal man sige, har et fokus på den undervisningsteam, som han eller hun har, og så er der ikke mere ansvar i den forbindelse overfor børnene. Der har skolen selvfølgelig også et ansvar at sørge for at give de nødvendige ressourcer til børnene, så man også har mulighed for at give dem den vejledning, de skal have under deres skoleophold. Og det gælder i folkeskolen, såvel som på erhvervsskolen og gymnasiet og andre sammenhæng. Og der er ikke nogen rollemodeller på skolen, som man kan se op til. Så måske skulle man etablere et rollemodelsystem eller et koncept, hvor man parer forskellige forskellige unge med forskellige rollemodeller. Og på den måde har man i hvert fald én kontaktperson eller flere, som man kan henvende sig til. Og det skal ikke være sådan en pludselig løsning eller en prøveperiode. Det skal være en vedvarende løsning, så man kan se og måle nogle resultater, både på kort sigt, men helt sikkert også på lang sigt. Der er også manglende balance i opdragelsen, især i den spirituelle eller den religiøse del af opdragelsen af vores børn. Og det skyldes, at forældrene ikke har en balance i forhold til det at introducere deres børn for eksempel religiøse handlinger som bønnen, som fasten og mange andre religiøse handlinger, som vi har i islam. Islam siger netop, at du skal lære børnene at bede gradvist. Det er ikke noget, man bare kan gøre lige pludselig. Det er ikke noget, man skal gøre fra den ene dag til den anden. Der er en måde, man gør det her på. Der er en metode, man gør det her på. Der er en pædagogisk metode, som vi kender fra vores profet, Guds fred være med ham. Og den metode er der meget, meget få mennesker, der bruger. Og vi har rigtig meget at lære af profeten, sallallahu alaihi wasallams metode. Så der er ikke nogen hensyn til pædagogik, eller i hvert fald manglende fokus på pædagogik i opdragelsen blandt forældrene. Og det er altså et meget, meget vigtigt punkt. At man er for ekstrem. At man siger, gør det, og gør det, og det her det er forbudt, og det her det må du gerne, og det her det skal du holde dig fra, uden at forklare på en pædagogisk måde, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Og det er det, vi skal have fokus på. Religion spiller en meget, meget stor rolle. Det betyder ikke, at vi skal underminere religioner og underminere islam. Islam spiller en kæmpe rolle, fordi islam er netop resultatet af, og islam er årsagen til rigtig mange unge menneskers succes. Medierne har også en meget, meget stor rolle i det her. Film- og underholdningsbranchen især har der med at udstille rigtig mange kriminelle som rollemodeller i mange Hollywood-film og mange andre sammenhæng. Det bliver udstillet som om, at du er den intelligente, du er den smarte, du er den, man ser op til. Du er forbilledet, hvis du gør nogle bestemte ting. Hvis du er lidt smart og er lidt street smart tager nogle genveje til succesen og snyder dig lidt frem og sådan noget, og laver et bankrøveri eller to, så er du den intelligente. Så er du den, man skal se op til. Det er i hvert fald sådan, det bliver fremstillet. Så den her positionering af de kriminelle og dem, der begår de her handlinger, den er altså forkert og giver dem en prestige, som de slet ikke fortjener. Manglende arbejde selvfølgelig, som borgmesteren også var inde på, det er selvfølgelig også en af de årsager, der gør, at mange unge de havner i kriminalitet. Og det er noget, man skal ind og arbejde med. De sociale myndigheder skal ind og arbejde med kommunen og måske de lokale virksomheder og mange andre steder, som skal kommunikere og koordinere med hinanden, så man kan finde en løsning på det her med arbejdsløsheden. En dårlig omgangskreds. Man spejler sig selvfølgelig i dem, som man omgås med. Og hvis dine venner de begår nogle mærkelige ting, hvis de laver hærværk, hvis de synes, det er fedt at ryge hash, hvis de synes, det er fedt at gøre nogle slemme ting, hvis de synes, det er fedt at brænde container af, så er det klart, så på den ene eller den anden måde, så vil du også gøre det samme. Fordi det er dine venner. Og hvis du ikke gør ligesom dem, så bliver du udstødt, og så er du ikke en del af den omgangskreds. Så den her omgangskreds skal vi som forældre, og som brødre, som fædre, som islamisk forening og kulturhus, måske, den har vi altså et stort ansvar for at kigge på. Og så samfundets opfattelse af den religiøse person, eller det billede, man har af den religiøse unge person, er forkert. Man har et billede af den med skæg som værende, den der er lidt mærkelig, lidt underlig. Han afviger på en forkert måde. Hellere at han er lidt smart og snyder lidt, end at han nærmest har skæg. Sådan har man det indtryk i hvert fald. Det indtryk kan mange have. Og det er derfor, at vi skal være opmærksom på, hvordan medierne og hvordan vi omtaler de her personer. Og så er der selvfølgelig den her manglende forståelse af frihed, det er, at mange unge mennesker misbruger den her frihed, de har i Danmark. Vi har en massiv frihed, som vi slet ikke har i vores land, eller de lande, som vores forældre kommer fra. I Mellemøsten har vi slet ikke den samme frihed for at gøre de ting, vi har lyst til. Vi har mulighed for at tage den uddannelse, vi har lyst til. Vi har mulighed for at præge samfundet på den måde, som vi vil. Vi har mulighed for at præge vores fællesskab. Vi har mulighed for at lave det, vi har lyst til. Men alligevel så bliver det ikke udnyttet. Så den her frihed, den bliver misforstået, og den bliver altså misbrugt til den her til de her hærværksaktiviteter og afbrændinger, desværre i nogen sammenhæng. Og Allah han siger også, at Allah han siger i hans bog i Koranen, at den der dræber et menneske er som en der har dræbt hele menneskeheden. Hvis man dræber et menneske uden at man har ret til det, så er det som om at dræbe hele menneskeheden. Så det er altså meget meget slemt. Og der er selvfølgelig også mange episoder og rigtig mange historier fra profetens liv, som vi kan lære af i den her forbindelse. Profeten var det bedste forbillede, og profeten opfordrede alle i det samfund, han boede i, til at gøre deres ypperste og til at gøre deres bedste. Og i mange samfund og i mange historiske øjeblikke, der har muslimerne udgjort et mindretal, og alligevel har været de bedste personligheder i samfundet, har været blandt de bedste folk i samfundet. Det var dem, man så op til. Hvis du var muslim, så var du en del af dem, der var de gode mennesker. Det var dem, der havde den gode opførsel. Det var dem, man så op til. Det var dem, der bidrog til samfundet. Det var dem, der havde de højeste uddannelser. Og sådan er det som muslim. Som muslim bør vi være forbilleder på den gode måde, ikke på den dårlige måde. Som muslimer, der bør vi sigte efter det allerhøjeste i samfundet. Vi bør udnytte vores potentiale til det ypperste. Kan vi tage en bestemt uddannelse, så skal vi gøre det. Er vi dygtige inden for iværksætteri og inden for det at drive forretning, så skal vi gøre det. Så skal vi gøre vores bedste for at opnå de mål, vi har lyst til. Er vi dygtige i forhold til det sociale arbejde, i forhold til hvad det nu end er for noget, vi gør, så skal vi virkelig dygtiggøre os. Og det er det, som vi bør huskes for som muslimer. Det er ikke at brænde moskéer af, det er ikke at brænde container af, eller brænde bygninger af, eller hærværk og male forskellige ting og smadre forruder i bilerne. Det er ikke det, vi skal blive kendt for. Det ligger langt under muslimernes grænse, det her. Det er noget, vi tager stærkt afstand fra som muslimer. Så vi bør huske på, at vi har en stor rolle, og at vi bør gøre præcis det modsatte af det, som vi bliver opfattet som ude i samfundet, desværre. Og løsningerne til det her, det er afslutningsvis, at vi arbejder for, at vi har så godt miljø i den kommune, vi bor i, eller vi bor på, og det område, den bydel, det samfund, den region, vi bor på, det er så en meget, meget vigtig ting. Og at vi også fokuserer meget på forebyggelse. Det tænker vi rigtig, rigtig meget på. I stedet for at gøre tingene og behandle tingene, når de er sket, når de er hent, så er det bedre at forebygge tingene. Det er bedre at komme tingene i forkøbet, og det er det, vi skal fokusere på. Og så samarbejde med de islamiske institutioner og kulturhuse er et meget, meget vigtigt punkt. Fordi de har så en stor indvirkning, og de betyder meget for folk, og for især muslimer i samfundet. Og derfor så skal vi fokusere meget på at samarbejde med dem. Og derudover også tilbyde fritidsaktiviteter til de unge. Tilbyde masser af muligheder. Også markedsføre det. Og vise, at de er der. Og gøre det tydeligt over for alle, at man kan spille fodbold på det her tidspunkt. Og man kan prøve det og det ene og det andet osv. Og så skal vi i større dialog med forældrene. Om bedre koordinering imellem de forskellige institutioner. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os succes, og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte vores unge mennesker og få dem væk fra de her ting, og må Allah subhanahu wa ta'ala give dem motivation til at søge andre veje, og må vi være bedre forbilleder for dem, inshallah. Jazakumullahu khairan.